Na, szia! Na, szia, nem mondja újság. Te mesélj, hogy vagy, mint vagy kicsi lány? Kicsi lány szent az apukájával, úgyhogy én megmosogatok a konyhába, pakolok a konyhába. Valakivel az Nélküle. előbb beszéltél, megfoglaltatja az Nem öcsit. beszéltem senkivel se, ment a telefonon hallgatok zenét. Ja, akkor Ezt azért. azért nem kell. Hát nem, most kéne, hogy így kidobja. Én is kaptam most üzenetet, épp láttam, hogy hívte. Nem Na, tudom, hallod, miért Dani? nem. Írt az Nem? öreg asszony? Írt. Mikorra kell neki? Nem mondta. Háj, de hülye. Hát mikor lesz a temetés? Ha úgy nézem, holnap 11 órakor. Hát akkor előtte kell kivinni. Na most én elsőt azt mondtam, hogy majd, majd mondja, hogy hozzá kell vinni, vagy ki kell vinni. Nem is Majd azt mondta, semmire. majd megírja. Hát akkor kérdezd meg majd tőle, ha se írsz neki vissza. Leírta, hogy Nem, én nincs már ő... visszaírtam, hogy rendben, hogy az kell ráírni csak arra. Ja, jó van Azt, akkor. és nyomott egy lájkot, hogy oké. Okay. Hát jó van akkor. Hát ez nem tudom, hogy az öreg asszonyt megérteni. Na mindegy. Majd csak megmondja. Ha jó van, akkor reggel megcsalok 9 óra körül, és akkor elhozod ide. Majd ráírom, most tudom, hogy van itthon már, ráfeltettem megnézni. Na mindegy, majd reggel megnézem. Na, majd akkor A felírod fáj és a beszélni faszom kell a rá. dolgokat, azt akkor kész. Hát van fekete is, meg fehér is. Milyen virágból lesz, mi a színűbb? Fehér meg citromságát gondoltam belerakni. Van még fehér, az a cremissimo. Abból teszek be, meg közé fehér, meg citromsárga, kis apró virágot, az kész, nem? Hát persze. Ezt meg is van oldva. És melyik temetőbe lesz? Azt hiszem, azt mondta az én tevítő, hogy nekem könnyebb volna csak ide kiszalani vele, mint most elvinni még ő hozzá. Na jó, Érted? van majd főhír, vagy valami beszélni, kimondtam, hogy veled kell beszélje. Na jó. Ennyit mondott, hogy majd neked megírja, hogy akkor hogy is, mint is lesz. Hát akkor nem írta meg a vénasszony. Hát csak megírta a szöveget, hogy mi kell, hogy rámenjen. Hát jó van, akkor majd rá, tehát megírod, akkor valahogy ráteszem most Hát akkor mit, ha ki. megírom, azt van, hát most nincs olyan nagy izé. Jó. Na. És aztán Megírta. jó voltatok, kicsi lányod. Igen, jó voltunk. Pakoltam be még virágokat, aztán jó idő volt, de nem mertem kivinni, mondom, hogyha fáj a szeme. Hát igen, Azt hogy milyen, de még egy kicsikét megfúj a szél, vagy valami. baja legyen neki belőle, vagy valami, akkor jobb, hogyha nem. Hát, ja, most nem, különben kivittem volna. Elhiszem, Szép volt ma az idő. igen. Csak hogy nyilván, hogy valami baja legyen a kicsi szemének. De elég jó. Jó néz ki most már. Hát most ugye csinálom a tajat, hétkor eszik megint. Ja. Okay. Tehát tegnap ott volt a szaká is. Hát igen. Nem mondtam. Nem mondtad. Elfelejtettem. Hát akkor elfelejtettem. Hát kik voltak még ott? Hát a... Ott volt a Nimród, meg akkor azok, akik választva lesznek egyik része, meg ott volt a... Kicsoda is az, milyen, hogy is hívják, Árpinak hívják, vagy minek hívják. Ez az ember, na, aki lesz az elnök. Elfelejtettem azt a nevét. Mindegy. Mert jó sok emberke volt is, meg minden, de hát. És mi jó kaját kaptatok? Valami nagyon rossz szármát. Istenem, vacak volt. Leve se volt, semmi se volt neki. Mert ugye elejével kifették a levivel minden, de mire odaértek mi hozzánk, addig már semmi sem maradt jókor, mert nagyon Istenem, vacak volt, hogy fú, rég nem ettem olyan rosszat. És mindenkinek nagyon tetszett. No, az itt tetszett. Há, jó. Mi melyik az imé, hogy csak egyen, bőven egyen. Há, jó. Nincs ennyi, még pakolgatok egy kicsit még, hogy... Szóval így az öreg asszony. És mit beszélgettél van ő személlyel a kocsiba? Én nagyon semmit. Ott volt a... Aki ott lakik az állatorvosoknál, az asszony, az beszélgetett jobban vele. Az jobban ismerik egymást, azt akkor az beszélgetett, én csak hallgattam. Én csak azt kértem meg, hogy hozzon egészíte ki, mert én már annyit még egyszer nem bírtam volna gyalogolni, mint amennyit gyalogoltam. Uh-huh. Ki hozott, az kész. Na jó, jó vagy, de akkor világasd neki, jó? Na jó. Na, szia kicsi lányom, akkor. Szia. Szia.